خب به کجا رسیدم؟ خب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. از آیاتی که مونده یکی دو تا آیه رو میخونم، آیه 13 و 14 رو، بعد انشاءالله وارد بحثمون میشم، چون تا آیه 13 آیه 12 رو هم خوندم نخوندم، یا 11 رو خوندم 12 رو نخوندم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، این خطابای یا ایها الذین آمنوا تو این آیه و تو این سوره بحث ها هر کدوم رو داره، یعنی شما مؤمن با این صفت که میگیم باید خودتون رو سازگار کنید، اگر این خصلت مسخره کردن رو دارید با یا ایها الذین آمنوا سازگار نیست، اگر صحبت غیبت هست با ایمان سازگاری نداره، مؤمن غیبت نکن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا، اجتناب کنید، دوری کنید، نزدیک نشید. اجتنبوا کثیرن من از ظن، از ظن الف لام داره یعنی گمان، صفت است من از ظن برای کثیرن، کثیرن هم مفعول اجتنبوست. دوری کنید، اهمیت ندید بسیاری از گمانهایتان را، بسیاری از گمانهایتون را بهش اهمیت بگید. پس معلوم میشه که بعضی گمانها جای اهمیت بگید داره، اکثر اونها، کثیری از اونها قابلیت اعتماد و اعتنا را ندارد. اجتنبوا کثیرن من از ظن، اجتنبوا فعل و فاعل، کثیرن مفعول، من از ظن صفت کثیرن. چرا؟ چرا؟ این استیناف بیانیست. ان بعض الظن اسم، نگفته ان بعضه، ضمیر نیورده آ، بلکه آ اسم ظاهر رو برای بار دوم نفرموده ان بعضه اسم، گفته ان بعض الظن بگید اسم. پاره ای قسمتی از این گمانهای شما، یعنی همون کثیری که، همون کثیری که میگیم اجتناب کنید، زیرا قسمت زیادی از اونها اسمون، گناهند. حالا گمان گناهه یا منجر به گناه میشه؟ اینجا منظور والا گمان، خب ممکنه آدم گمان به ذهن میاد، گمان یعنی به حد یقین نرسیده، از مرحله شک بالاتره. عمل به این نکن. چرا؟ چون عمل به این، ها، عمل به این زن انسان رو از تکلیف بگید دارای جواز نمیکنه. رضا اگر شما به گمان عمل کنید احتمال خطا داره و مجاز شرعی هم نیستید. پس ان بعض از ظن اسمون، یعنی پاره ای از گمانهای شما منجر به گناه میشه، عمل به اون اقتضای بگید گناه داره، ولی خود گمان که گمان میاد دیگه، ما گمان داریم تحقیق میکنیم، یا به یقین این ور میرسیم یا به یقین اون ور، لذا با یقین عمل میکنیم. اسمون تمام شد. پس این نبعض از زنده اسمان استیناف بیانی بود. بعد میگه ولا تجسسو، ولا تجسسو، جستجو هم نکنید، بررسی بیش از حد، چون گمان منجر به این میشه که آدم بگید بررسی کنه، خیلی از گمانها که منجر به گناه خواهد شد حذفش کنید. لا تجسس، ولا تجسس، ولا یغتب. این پشت سر هم خیلی ها، گمان بعد تجسس بعد بگید غیبت. همه اول اونی که میخواد منجر به غیبت بشه، منجر به تهمت بشه، منجر به آبروریزی بشه، این گمانهایی که اینطوری، مثلا میبینی یک نفری آمده دستش به قول معروف یک کیسه است، مثلا بوی الکل میده، خب به ذهنت میاد که این آدم احتمالا تو کیسهش هم بگید مشروب داره و این سکرآورم خورده و داره میبره. این خب این لزومی نداره، زنو بالمومنین خیرا، لزومی نداره، من چه وظیفه دارم تحتر. اما اگر دنبالش راه افتادی رفتی تجسس کردی، بعد منجر به غیبت، تهمت و خیلی چیزهای دیگر خواهد، چون مدیریت کن. ولا تجسسو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اغتاب یغتاب و لا یغتب فعل نهیه، و غیبت نکند بعضکم، بگی بعضا یعنی بعضکم، ما تنوینش عوض. خب معلومه اون قسمتی که میره تحقیق میکنه، اون قسمتی رو که در مورد او چیزی شنیده غیبت میکنه دیگه. غیبت یعنی چی؟ یعنی شما قابهو ثم آبهو، اونو غایب میبینه بعد عیبشو میگه، چه غیبت. ولا یغتب بعضکم بعضا، این استیناف بیانیست. چرا گفتیم غیبت نکنید؟ میگه چون ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، ایحب، آیا دوست میدارد؟ حمزه استفهام چیه؟ انکار، انکار ابدالی، یعنی هیچ دوست نداره، قطعا دوست نداره، یعنی لا یحب احدکم، به طور بدیهی احدی از شما دوست ندارد. چی رو دوست ندارد؟ ان یاکل، این که بخورد، لحم اخی، گوشت برادر خودشو، میتن، این میتن حال است از برای اخیه، از حال است از مضاف الیه، چون مضاف جزئی از مضاف الیه میشه، از مضاف الیه. دوست نداره یکی از شما گوشت برادر خودشو بخوره در حالی که بگید مرده. ایوهبو یعنی لا یوهبو، لذا خدا میگه فکرهتمو، فکرهتمو یعنی چی؟ پس بدتون اومد ازش. این شین به چی برمیگرده؟ به اکل لحم اخ میتن، برمیگرده به اکل که از انیاکولا فهمیده میشه، فکرهتمو، بله برمیگرده، مرجع ضمیر معنویه. اینجا یک به قول خودمون تشبیه صورت گرفته، یعنی آمده گفته شما وقتی غیبت میکنی پشت سر مؤمن، آبروی مؤمن مثل پیکره مؤمنه، شما در واقع قسمتی از آبروی او رو از بین میبری، ارز او رو. خب پس مثل این است که شما بگید گوشتی از بدن او رو میخوری، و چون پشت سر هم، پشت سرش غیبت میکنی، پس گویا او حضور ندارد، مثل این است که گوشت بدن او رو بخوری و او جان در بدن نداشته باشه. یعنی تشبیهش به عنوان یک تشبیه مجموعهیه، بهش میگن تشبیه تمثیلی. دقت بکنید چی عرض میکنم؟ یعنی اومده گفته کسی که پشت سر کسی آبروی او را خدشه‌دار می کند، همچون کسی است که بگید هم نوع خود او مرده است و او دارد گوشت او را بگید می خورد. ها اینو به این تشبیه کرده. بعد میگه صورت اول آیا میپسندید؟ نه. پس صورت دوم را هم بگید نپسند. شما صورت این که گوشت برادر مؤمنتون رو بخورید میپسندید؟ نه. پس غیبت او را هم بگید نپسند. یعنی اینجا اینطوریه، فکرهتمو فکرهو الغیبته، فکرهو الغیبته، پس اکراه کنید، دوری کنید از غیبت. انها مثلو، زیرا این غیبت هم بگید مثل خوردنه. گرفتید یا نه؟ این ایوهب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، یعنی لا یوهب، لا یوهب، دوست نداره. وجه شبه چیه؟ وجه شبه توی تشبیه تمثیلی ذکر نمیشه، درست شد؟ استعاره تمثیلی هست اینجا که پایش رو اساس تشبیه تمثیلیه، یعنی هیئت مشبه هست شده، هیئت مشبه اون به و جاش گذاشته، حسیش کرده. خب وجه شبه اینجا چیه؟ این که شما ضرر به کسی میزنی و او قابلیت دفاعی از خودش رو هم بگید ندارد و در این حال هم جنس تو هم هست، اخه توه دیگه، اونجا اخه مادر پدریته، اینجا توی غیبت اخه بگید دینیته. انما المؤمنون اخوه. وجه شبه پس این شد، ضرر زدن به کسی بدون اینکه او بتواند از خودش بگید دفاع کند، در حالی که او با ما نسبت هم دارد. این وجه شبه. هیئت مشبه حذف شده، هیئت مشبه به جاش گذاشته شده، اینو بهش میگن استعاره‌ایه. بگید تمثیلیه. استعاره. ببینید، گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید. تشبیه تمثیلی رو که میدونید، هیئت به هیئت، مثل مثل الذین هم ملتورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، یه مجموعه به یه مجموعه. اگر من تو این کلاس میخوام یه تشبیه تمثیلی بگم، بعد اونو تبدیلش کنم به بگید چی چی؟ استعاره تمثیلیه که بر اساس اون ساخته میشه. اگر من تو این کلاس یک نفری بلند شه با اون که پیش ما درس خونده نسبت به ما سوء ادبی به خرج بده، من برگردم به او بگم تو که پیش ما درس خوندی، از ما به تو خیلی رسید، بهت بدی هم نکردی، حالا داری نسبت به ما بگو بی ادبی میکنی، تو شأنت، هیئتت، موقعیتت مثل کسی است که نمک کسی را خورد و نمکدانش را شکست. این میشه چی؟ تشبیه تمثیل. این میشه تشبیه تمثیل. اما اگر همین بی ادبی صورت گرفت، من برگشتم گفتم تو نمک خوردی و نمکدون را شکستی، میشه استعاره تمثیلیه. به قرینه حالیه، به قرینه حالیه، هیئت مشبه هست میشه، هیئت مشبه به جاش میشینه. درست شده نه؟ اینجا الان همینطوره. ایوهب با یعنی لا یوهب با، لا یوهب با احد و کمن یعکل لحم اخیه میتر، هیچ کس از شما دوست نداره که گوشت برادر مرده و میت خودشو بخوره. اصلا بحث قصابی و خوردن گوشت نیست. میفهمیم که اینجا چیه؟ بگو. میفهمیم که اینجا، بگو، بحث سر اینه که تو داری اون کارو میکنی، مثل اینه، هیئت مشبه به قرینه هست شده، هیئت مشبه هم به جاش نشست. این فکرهتمو هم نتیجه اون تشبیه تمثیلیه. فکرهتمو، پس بدتون میاد از این مشبه هم به، از مشبه هم به بگو بدت میاد که خوردن گوشته، از غیبت هم که مثل اینه بگو بدت بیاد، چطور از اون خوشت میاد؟ استدلال بسیار بسیار و حسی هم کرده کار رو. فکر احتمو بله. اونم باز اونم تشبیه تمثیلیه. نه، یعنی مثلا اینجا هیئت مشبه هست شده دیگه. نه، استعاره تمثیلیه هیئت مشبه هست میشه دیگه، مثل اینکه من گفتم شما نمک رو خوردی، نمکتون رو شکستی. خب همه شما میدونید اینجا، حالا اگر اون تو کلاس برگرده بگه کجا من نمک خودم رو خوردم، مثلا هیچ نمکتون تو رو دیدم، ما خونه شما نبودیم که، میگه این اصلا هیچی متوجه نیست. استعاره تمثیلی حذف هیئت مشبه به قرینه است، اینجا هم به قرینه است. وقتی میگه لا یغتب بعضکم بعضا، پشتش دلیل میاره ایوه احدکم، آدم میفهمه که اون غیبت رو هیئت مشبه رو تشبیه کرده به هیئت مشبه هم به اونو حذف کرده، اینو گذاشته جاش. و ما زیاد اینو به کار میبریم، استعاره تمثیلی است و زیبا هم هست، زیبا هم هست، حسی کرده، یعنی در واقع غیبت کردن رو از امر معنوی تشبیه آورده به امر بگید حسی. یکی از کارهایی که در تشبیه جزء اغرازشه تقریر مشبهه، میخواد مشبه رو جا بندازه. الان برای اینکه غیبت رو زشتیش رو جا بندازه، تشبیهی که به این کرده کاملا اینو تو ذهن بگید جا بندازه. پس یکی از کارهای تشبیه چیه؟ اغراض تشبیه. یکی از اغراض تشبیه چیه؟ تقریر مشبه. چی گفتم؟ تقریر. تقریر یعنی چی؟ یعنی جا انداختن، تثبیت مشبه. الان نگاه کنی آیه رو، یه سر مطالب رو متوجه میشه. این آیه رو ببینی، این الذین یدعون من دون الله لا یستجیبون لهم بشیء. اگر دارید نگاه کنید، من ممکنه بگم یه کلمه است الا کباست کفیه الالما لیبلغ فا و ما هو به بالغی. الان این تشبیه تمثیلیه. تشبیه چیه بگید؟ تمثیلیه. این هیئت مشبهه، این هیئت مشبهون، درست شد؟ این الذین یدعون من دون الله، یعنی یدعونهم، یدعونهم آلهتن. مفهول اول و دوم افتاده، یعنی اینایی رو که شما خدا صدا میکنی، خدا میخوانی، در حالی که من دون الله، من دون الله حال است رو هم، در حالی که خدا نیستن، غیر خدا، این بت‌ها، این عیسی، عزیر، ملائکه، اینایی رو که شما بگیرید خدا میخوانی، جواب اینه لا یستجیبون لهم بشیء، هیچ کاری برای شما نمیکنه. پس آیه بیانش داره، گفت تمام غیر خداهایی که اسمشون رو گذاشتید خدا، هیچ کاری ازشون بر نمیاد. این باید بفهمی رو، این الان باید بفهمی. حالا این فهم رو تشبیه میکنه به یه چیزی که حسی بشه، میگه الا کباست کفهی الالما، میگه هیئت شما که بت‌ها رو میخونید و تشنه کمک هستید، محتاجی، بت رو میخونید تا احتیاج شما رو برآورده کنه و اون هم هیچ کاری بگی نمیکنه. مثل کسی است که کباست کفهی الالما، مثل کسی که دستش اینطوری باز کرده زیاد الالما، لیبل و غفا، برسونه به دهانش، و ما هوه به بالغهی، و حالا که آب به دهانش نمید. مثل این میمونه ما بگیم الان، مثل کسی که آبکش دست گرفته لب رود نشسته، هی با آبکش میخواد آب بخوره، نمیشه. ببینه چقدر حسی شد، درست شده نه؟ اینور محتاج، تشنه، نیازمند به کمک، اما وسیله رفتن برای کمک گرفتن غلط، مشکل حل نمیشه. اون طرف تشنه، لب آب نشسته، لب نهر، وسیله غلط، تشنگی برطرف، حسیه. حالا اگر هیئت مشبه رو حذف کنی به قرینه، فقط هیئت مشبه رو به کار بر، یه بت‌پرستی رو میبینی هی به بت‌ها التماس میکنه، هیچی نمیشه. میگیم تشنه ای که نشسته است لب آب و با آبکش میخواهد خود را سیر کند و نمیشه. همه میفهمن اونجا نهر نیست، آبکش نیست، تشنه نیست، میفهمن که ما اومدیم هیئت مشبه و مشبه و به تشبیه کردیم. گرفتید یا نه؟ هم بحث تشبیه تمثیلی درس بسیار سختیه، هم بحث استعاره تمثیلیه و استعاره تمثیلیه گفتم که هیئت مشبه هست میشه، هیئت مشبه هم به جاش نشسته میشه و گفتم که همیشه هم قرینش چیه؟ حالیه است. قرینش همیشه حالیه است، مثل همینجا ما از صبح تا شب دیدیم میگیم با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، میگه تشبیه تمثیلیه، چی استعاره تمثیلیه است که بر اساس یه تشبیه تمثیلی درست شده. کدوم؟ کدوم؟ قرینشون ها دیگه تو جمله است دیگه، غیبت و بحث غیبت و بحث کراهت و اینا قرینه جمله است. قرینه است که اینجا نمیخواد برای ما قصابی بگه، قرینه است که قصابی بگو نمیگه. ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم. بعد میگه واتقوا الله، خیلی عجیب است، یعنی اجتناب نکردن از کثیری از زن، تجسس‌های بیجا، غیبت‌های بگید مکرر، همه اینها از یه جا نشأت میگیره، از کجا؟ عدم تقوا. اگر از خدا بترسی چنین نخواهد شد. واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. ان الله تواب الرحیم خیلی قشنگه. واتقوا الله یعنی هر کدومتون خلاصه از خدا بترسید، تکرار نکنید، زیرا خدا تواب و رحیمه. تواب یعنی اگه گذشته کاری کردی مطلبی بوده توبه کن، خدا بسیار توبه پذیره. رحیمه، خدا توبه پذیریه که لطفاً بگید میکنه، بلا تشبیه میده مثل غفور و رحیم. تواب و رحیم چطوره؟ گاهی اوقات یک نفری مثلا فرض کنید، مثلا حالا بلا تشبیه، مثلا تشبیه برای نزدیکی به ذهنه، یه کسی به من یه بیادبی میکنه، بعد من معذرت خواهی میکنه، من میگم بفرمایید کاریش ندارم، یعنی بگید گذشتم، یعنی برخورد نکردم، بفرمایید. ولی اگر دفعه بعد ببینمش ممکنه دیگه اون لطفو نداشته باشم، اگر یک جایی به قول معروف گرفتار شده باشه راهمو کج کنم برم، غفور و رحیم نیستم نسبت بهش. ها؟ عفوف ممکنه باشم، غفور و رحیم یه چیز دیگه است. غفور مثل غفور رحیم مثل بلاتش مثل پدره که بچهش یه بی‌ادبی بهش میگه بعد میگه ببخشید، تا میگه ببخشید انقدر میگه ای چرا لباست اینطوری، ببریم لباسم برات بخرم، ها چرا اینطوری گرسنه‌ای، بیا یه چیزام بده. اینه میگه خدا انگار دنبال بهانه است، تو بیای توبتو بپذیره، بهت بگو لطفاً بکنه که کج بر نگردی. تواب و رحیم، تواب خبر اول، رحیم خبر دوم. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. عجیبه. فکرهتم، این فکرهتم ایجاز حذف داره ها، بعد از این فکرهتم یه چیزی باید افتاده باشه، چیه؟ پس بدت میاد از خوردن گوشت برادر مرده؟ فکرهو الغیبته فإنها مثله. این بگیر حذف شد از سیاق من، محذوفات کلام فهمش فهم کلام. یعنی الان شما یه هیئت مشبه محذوف فهمیدی، یه هیئت مشبه عام به جاش اومده، استعاره تمثیلیه، یه نتیجه گیری و مباحث خودش. اینجا یا ایها الناس، یا ایها الناس، بعضی ها قائلن که این آیه آیه مدنی است، آنچه یا ایها الناس خطاب داره. یا ایها الناس انا خلقناکم، تمام این مشکلاتی که ما داریم، یکی رو خودمون رو بزرگتر از اون یکی میبینیم، اون یکی رو کوچکتر از خودمون میبینیم، غیبت میکنیم و مسائل دیگه، برمیگردیم اینکه این اصل رو فراموش کردیم. یا ایها الناس، آهای مردم، انا خلقناکم من ذکرن و انسا. این ذکرن و انسا نکره برای وحدته، یعنی یک زن و مرد، یعنی زن و مردی، یعنی همه تون یه بابا و یه مامان داشتید، همه تون از یک پدر و مادرید، درست شده؟ نه، بنی آدم اعضای یک دیگر، بلکه اعضای یک خانواده. من ذکر، آخه میدونی نکره گاهی اوقات دلالت بر وحدت میکنه، گاهی اوقات دلالت بر جنسیت میکنه. نکره گاهی اوقات، اینو یاد بگیرید، تو قرآن هم خیلی جا به درتون میخوره. دلالت بر وحدت میکنه، گاهی اوقات دلالت بر جنسیت. مثلا اگر من گفتم فرض کن گفتم لا رجلون فدا بل رجلان، یعنی چی؟ یعنی یه آقا توی این خونه نیست فدا، بلکه بگو دو تا هست. حالا ممکنه اونجا زن هم بگی باشه، کاری به کارمون نداریم، ما میگیم یه مرد توش نیست، دو تا مرد هست. اینجا الان برای چیه بگی؟ وحدت. اما اگه گفتم لا رجلون، لای نفی جنس نیست، لای مشبهت رو میرسن، فدار بل امرأتون، یعنی مرد تو این خونه نیست بلکه بگو زن است، درست شده نه؟ اینجا یعنی جنس مرد نیست، چه یکی چه دوتا چه بگو سه تا، اصلا جنسش نیست اونجا یک. گرفتید چی گفتم؟ یعنی گاهی اوقات دلالت بر جنس میکنه، گاهی اوقات دلالت بر بگید وحدت میکنه. خب مشخص شد؟ الان اینجا درست شد؟ میگه انا خلقناکم من ذکرن و بگید انسا، شد یا نشد؟ من ذکرن و انسا، از یه پدر رو بگید یه مادر، نشد یا شد؟ عجیبه ها، میگه پدر و مادر هر دو هم پنجا پنجان، واو آورده، واو دلالت بر جمع میکنه، حتی اگر ذکر مقدم است نسبت به انثی، به خاطر اینکه بگید مذکر در عربی بیش از مؤنث استعمال دارد و غالب بر اوست، یعنی فرزند مولد و ولد هر دوست، هر دوست. متوجه شد چی عرض میکنم یا نه؟ من ذکرن و انسا، در زمان جاهلیت خیلی ها معتقد بودن که فرزند فرزند پدره، مادر فقط وعاء ظرفه و خیلی از اعتقادات دیگه. یا نه، من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل، و جعلناکم و قرار دادیم شما را شعوبا، جمع شعبه، تیره تیره هایی، و قبائل و قبیله هایی، تیره تیره تیره، قبیله قبیله، یعنی شما تقسیمات پیدا کردید. حالا این نه اینکه فقط این دوتاستا، تقسیمات دیگری هم بگید ممکنه باشه، یعنی همه تون از یه پدر و مادر، ولی بر اساس پخش شدن در روی این کره زمین و بر اساس بگید تغییراتی که در ژن‌ها اتفاق افتاده، رنگ‌ها متعدد شده، شکل‌ها بگید مختلف شده، گونه‌هایی که والا اینها وجه تمایز بگید نیست. و جعلناکم شعوباً و قبائل، بله بله، نژادها هستش، قبائل هستش، الان میخوام بگم این تیره هاست، ولی اون موقع این بوده، الان میتونیم بگیم که نژادها، میتونیم بگیم قاره ها، میتونیم بگیم، یعنی در واقع اون چه که اتفاق افتاده این اعتباریاته، اصلش به یک جا برمیگرده، اصلش بگید به یه پدر و مادر و به یک بگید ژن برمیگرده که بوده. شعوبن و قبائله، حالا چرا اینطور شد؟ اینم حکمت داشت، حکمت داشت، ل تعارفو، یعنی ل تتعارفو، یکی از تاها بگید حذف شده، مثل لا تنابزو بالالقاب، ل تتعارفو، تا اینکه همدیگر بشناسید. حالا این همدیگر بشناسید یه بحثه ها، یعنی مثلا سفیدا سیاه ها رو ببینن بشناسن، مثلا این زرد پوستان سرخ پوستا رو ببینن بشناسن، مثلا فرض بفرمایید که ازبک ها نمیدونم اون یکی ها رو ببینن، هر کدوم، این نیست، خب این که این لتتعارفو یعنی هر کدومتون به قول معروف استعداداتتون در یک جایی با هم دیگه شکوفا بشه، هر کدوم بتوانید استعدادها و شکوفایی های هم دیگه رو چکار کنید؟ درک کنید. یعنی در واقع یه الغه های شما رو جمع میکنه کنار هم. این الغه ها حالا زبانیه، این الغه ها ممکنه بگید نژادی باشه، این الغه ها قومی باشه، اینها باعث میشه که اینها یک سری استعدادهای ویژه خودشون، اونها هم یک سری استعدادهای ویژه خودشون، در این تبادل استعدادها میتوانید بگید رشد کنید و همدیگر رو بشنید. اسباب تعالیتون بوده، ولی متاسفانه تو خیلی جاها اینا اسباب چی کردن؟ بگید سقوط. این فخر ورو کنند، او فخر لتتعارفو. اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این جواب اینه. پس ما به اول امتیاز چیست؟ اگر امتیاز در شعوب و قبائل و رنگ و قد و وزن و شکل نیست، خدایا امتیاز در چیست بین ما؟ برتری در چیست؟ میگه برتری در تقواست. ان اکرمکم عند الله، عند الله ها، عند الله متعلق به اکرمکم، اتقاکم اونی که تقواش بیشتر و معیار. و ما مشخص نمیشه که تقوای کی بیشتره. شما میتونید تشخیص بدید که تقوای من از شما بیشتره یا تقوای شما از دیگری بیشتره، اصلا این نیست. اونم برمیگرده به کجا؟ ها، به اینکه امیرالمومنین میگه الغنا والفقر بعد العرض علی الله. کی غنیه کی فقیره معلوم نیست. بعد العرض علی الله، بعد از اینکه ما رو عرضه کردن بر خدا، اونجا معلوم میشه دستمون پره یا دستمون خالی است. اینجا هیچی مشخص نیست. رب کاسن فی الدنیا آرن فی الاخره. چه بسا یه آدمی پوشیده تو این دنیا آبرومند، همه جلوش تعظیم بگن، آرن فی الاخره، لخته تو آخر. رب آرن فی الدنیا کاسن فی الاخره. چه بسا کسی تو این دنیا بگیر لخته، کسی اصلا نگاش هم نمی کنه، اما فی الاخره غنی، هزاران نفر رو شفاعت میکنه. این ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد میگه ان الله علیم خبیر، و این معیاریه که فقط خدا هم ان الله علیم خبیر. هیچ کسی علیم و خبیر نیست که کی تقواش بالاتره کی پایینتره، کی داره کی. ان الله علیم شد. خیلی زیبا اینو بیان کرده. پس بنابراین این امتیازاتی که شما میشمارید و اسباب تمایز و غیبت و خیلی چیزا میشه، اینها هیچ کدومش ارزشی بهش نیست. ببینید قالت الاعراب، الاعراب جمع اعرابیه، اعرابی یعنی عرب بادیه نشین. عرب بگو بادیه نشین، الفلام داره، یعنی این بادیه نشینان اطراف مدینه. قالت، گفتند آمنا. آمنا یعنی چی؟ ایمان آمد. ببینید جمله آمنا جمله خبری و انشاییه، خبریه دیگه، اینکه دیگه خوشن ایمان آوردیم خبری. جملات خبری، جملات خبری یه دو تا فایده، دو تا غرض اصلی توشه. یکیش فایده الخبری که لازمه فایده. این دو تا اصلی هن، زیاد هم هستن. یکی یه خبری رو میده به شما ولی که به احساس ما شما نمیدونید، میشه فایده الخبر. یا احساس میکنه شما نمیدونی من میدونم، میگم تا بفهمی من میدونم، میگم شما رد شدی، تو فکر میکنی من نمیدونم، میشه لازم فایده. درست شد؟ این دوتا رو بذاری کنار، بقیه ی اغراض میشه اغراض مجازی. اغراض چی؟ مجازی. یکی از اغراض مجازی منت گذاشتنه، فخر فروختنه. یه نفر میبینه وامتو درست کرد، اون میدونه خودش وامشو درست کردی، قبلا هم بهش گفتی، فکرم نمیکنه که تو درست نکردی، تو یادت رفته. در واقع جلوی جمع این اون میگه تا بگو فخر بفروشه و این آمنا اینا اینه. قالت العرب، یعنی عرب میان جلوی توی پیغمبر میان آمنا، ما ایمان آوردیم، یعنی فخر میفروشن، امتنان میکنن، منت میگذارن با این ایمانشون، درسته که آمنا. خدا میگه چی؟ قل قل لم تؤمنو، بگو ایمان نیاوردید، ادعای ایمان نکنید، قل لم تؤمنو. اونا آمنا ماضی گفتن، یعنی ما ایمان آوردیم در گذشته، بهشون بگو لم تؤمنو، ایمان نیاوردید. اینجا ممکنه به ذهن بیاد استدراک ممکنه به ذهن بیاد خب ایمان نیاوردن یعنی هنوز مشرکن، هنوز بگید اهل کتابن. میگه نه، ولکن قولو اسلم، بلکه بگید، بگو مسلمان شدیم. مسلمان شدیم یعنی شهادتین گفتیم، اسلام رو پذیرفتیم. این پذیرشه، باور میشه ایمان، باور میشه ایمان. ما اسلام رو پذیرفتیم، گرفتید یا نه؟ ایمان نیاوردن، اسلام آوردن. قولو اسلام، این لکن رو فهمیدید یا نه؟ لکن استدراکه، استدراک از درکه، درک یعنی غلط، استدراک یعنی برداشتن یک غلط، طلب یک غلطی از این، یه عبارت توهمی از قبل در میاد اونو دفع میکنه. اون توهم چی بوده؟ که وقتی گفت لم تؤمنو، این توهم بشه که شما کافرید، شما هنوز مشرکید. میگه نه، ولی شما بگید که اسلام. مثل اینکه گفتم بهتون مثل اینکه میگه جاءنی زیدون، زید اومد. اگر زید هر موقع میاد امرم باهاشه، اصلا از هم جدا نمیشن. زود به توهم ذهن شما میاد که بس امرم باهاش اومده. حالا اگه هم اومده باشه خب هیچ، اگه امر نیومده من برای دفع توهم این غلط میگم ولکن نامرن لم یجه، ولی امر نیومده. این لکن کارش اینه، میگه ما کفر از سلیمان، سلیمان کافر نشد. خب زود به ذهن انسان میاد وقتی سلیمان با همه اون ابرقدرتی کافر نشد، پس هیچ کسی کافر نشده. میگه ولکن نه شیاطین کفرون، این ولکن نه شیاطین کفرون داره اون درک و غلط و توهمی که از کلام قبل است رو برمیداره. اینجا میگه میان منت میذارن، میگن ما ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاوردید، ولی بگید مسلمان شدیم، اسلم نام. این واو حالی است. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، لما اداه جزمه مثل لم، اما با لم یه فرقی داره. لما نفی میکنه تا زمان حال، لما نفی میکنه تا زمانه بگو حال، گرفتی؟ اما نه لم، نه لم نفیش مقطعیه. میگم لم یجه زیدون، لم یجه زیدون یعنی چی؟ زید نیومده، ولی میتونم بگم لم یجه زیدون ثم جاء، یعنی زید نیومده بود سپس اومد، ولی نمیتونم بگم لما یجه زیدون ثم جاء، غلطه. لما یجه یعنی چی؟ یعنی تو الان نیومده زید، هنوز نیومده، لما میشه هنوز. پس لم نفیش مقطعیه، لما نفیش تا زمان حال. لم توش توقع یعنی انتظار نیست، لم توش توقع انتظار نیست، اما لما درش توقع انتظاره. متوجه چی میگم یا نه؟ توقع این و انتظار، حالا میگم گوش کن، تو لم نیست، تو لما هست. یعنی چی؟ یعنی اگه من گفتم لم یجه زیدون یعنی چی؟ زید نیومده. اصلا از این کلام بعد نمیاد که بگید توقع و انتظار داریم بیاد. ولی اگه گفتم لما یجع زیدون یعنی چی؟ یعنی انتظار توقع. مثل این من الان ببینید اینجا نشستم، منشی دکترم اینم در اون تو هم دکتر نشسته، شما هم همه بگید نایستادید اینجا برید ویزیت چی؟ من میرم تو میام بیرون به شما میگم لما یحضر الطبیب. لما یحضر الطبیب یعنی چی؟ هنوز دکتر نیومده، یعنی منتظر باشید میاد. این ولما یدخل اینه، یعنی چی ولما یدخل ایمان و فی قلوب کن؟ یعنی هنوز ایمان تو دلتون نیومده ولی انتظار هست، منتظر باشید، ما هم هستیم، ایمان وارد دلتون میشه اما به زحمت. یعنی دارید الان ادعای بیجا میکنید، دوستم داشتن مؤمن بشن، میگه ولی هنوز ایمان تو دلتون وارد نشد. گرفتید یا نه؟ ولما یدخل الایمان فی، مثلا تو قرآن داریم ولما یذوقوا عذاب، لما یذوقوا عذاب یعنی چی؟ یعنی هنوز عذاب ما رو نچشیدن، منتظر باشن تا بچشن. لما رو باید فهمید کلمات رو. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ببین ایمان جاش تو دله، درست شده نه؟ ایمان جاش توی دله اما اسلام جاش توی زبانه، درست شده نه؟ اسلام پذیرش زبانیه، تسلیم شدنه با شهادته، اما ایمان کار دله، باوره. خب فی قلوبکم تمام شد. و این توتی او الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا. این خیلی قشنگه. ممکنه الان اونا به چیزشون، به قول معروف به دواشون بر بخوره، بگم بابا به ما گفتن که شما مسلمونید، ما فکر می‌کردیم مثلا سرهنگیم، یه دفعه ما رو کردن استوار. ها درست شده نه؟ گوالا وایسا کم کم درجاتو میگیری تا سرهنگم میشی، هنوز سرهنگ نشدی، اینطوری بهمون گفتن. این یه مقدار ممکن مایوس شه، اما خدا چی میگه؟ میگه چه مسلمان باشی چه مؤمن باشی، انتوتی و الله و رسوله، نمره رو ما به عمل میدیم، نمره رو ما به بگو عمل میدیم. بله اگر مؤمن باشی عمل کنی بگو نمرت بهتره، اما مسلمان باشی عمل کنی نمره رو میگید. اطاعت چه از مؤمن چه از مسلم بگید دارای اجره، دارای مزده، مایوس نشه. معیار عمله، معیار چیه؟ عمله. آمنو و عمل الصالحات، درست شد؟ من اراد الاخرته و سعا لها سعیه ها و هو مؤمنون. دیدید این آیه رو یا نه؟ من اراد الاخره و سعا لها سعیه ها و هو مؤمنون. اراده و ایمان این ور اون ورش هست، اما اونی که نمره رو میگیره کدومه؟ سعیه. لذا بعدش میگه چی؟ ان الله چی؟ اولائک کان سعیهم مشکورا، اولائک کان سعیهم مشکورا. نمره رو به سعی میدیم، به عمل میدیم. نه نه اون نیست، سعی اگر مؤمن نباشه، اراده نداشته باشه، جون سعی نیست. این سه تا با هم، نه نه مؤمن که اینجا منظور مسلمه، اون مؤمن بودن اونجا در واقع همین حالت مسلم رو داره، یعنی ایمان قلبی و باور رو داشته باشه، یعنی از سر بیباوری انجام نده. بحث سر اینه که عمله که کار. این آیه الان بعد از این آیه نظمش چیه؟ این چه ربطی به آیه قبل داره؟ ربطش بر اینه که بابا وقتی گفتیم که شما مسلمانید بگید، مؤمن نیستید بگید مسلمانیم، انشالله ایمان هم بهتون میرسه، ولی بدانید انتوتی او الله و رسوله، اگر اطاعت خدا و رسولش رو بکنید، لا یلت کن یعنی لا یلقص کن، کم نمیذاره خدا، لا تیلیتو کم نمیذاره، من اعمالکم شیئا درست شد؟ شیئن نکره است در سیاق نفع. خدا یک سر سوزن از اعمال شما کم نمیذاره. منظور من اعمال کم شیئن یعنی من جزا اعمال کم شیئا، من ثواب اعمال کم شیئا. خدا یه سر سوزن از اعمال شما کم نمیکنه. اینطور نیست که تو 10 رکعت نماز خوندی خدا بگه چون تو مسلمانی 8 حساب میشه. لا یلتکم من اعمالکم بگی شیئا. پس بکوشید در عمل. ان تطیع او الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم بگی شیئا. این من اعمالکم حال است از برای شیئنا، یعنی لا یلتکم شیئا حال کونه من اعمال کن. کم نمی کنه. آره صفتش بوده مقدم شده شده حال. درست شد؟ یعنی لا یلتکم یعنی لا ینقصکم، کم نمی کنه شما رو، محروم نمی کنه شما رو از چیزی در حالی که از اعمالتون باشه. چیزی از اعمال شما کم بوده شیئا من اعمال کن. ان الله غفور رحیم. باز ان الله غفور رحیم. اینجا جاییه که ممکنه آدم نقص کنه، ممکنه بگو ادعای بی ربط کنه، مؤمن نباشه بگه مسلمان باشه مؤمنم، میگه خلاصه از لغزش هاتون توبه کنید، ان الله غفور رحیم. خدا این رو به شما خواهد داد. غفور و رحیم نحس خبر اول و خبر دوم. نگاه کنید بیاید توی لغت. القراءه اول القراءه بله برای اینکه خلاصه نقص کردی دیگه، مدعی ایمان شدی مسلمون بودی بالا پایین گفتی، کم اعمالت بگو در حد مقبولی که باید باشه نیست، خلاصه همه ما بدهکاریم به خدا، توبه کنید خدا غفور است و پای عمل که پیش بیاد هممون میشیم چی؟ بدهکار. هیچ کنون طلبکار نیستیم. پس توبه کنیم میبخشه و لطفاً میکنه. القراءه قرأ اهل البصره. اهل بصره قرائت کردن لا یعلت کن علت یعلتو، معلومه یا نه؟ علت یعلتو بالعلف ول باقون لا یعلت کن لا تا یلیتو. او اولی میشه چی؟ یعلتو محموز الفا مثل یعخوزو، درست شده نه؟ این دومی میشه چی؟ لا یلت کن لا تا یلیتو اجوف یاییه مثل باع یبیو به غیر نلف. الحجه استدلال بر این. قال ابو زید، آقای ابو زید گفته علتهو حقه یعلتهو التن. معلومه؟ علت یعلتو التن. علتهو حقه ازا نقصهو. یعنی چی علتهو حقه؟ یعنی حقشو بهش نداد، کم کرد حقشو. علتهو یعنی علت زیدن حقهو، حق زیدو کم کرد. و قومون یقولون لا تا یلیتو لیتن. لا تا یلیتو بگو لیتن. و یقولو لتو لتو مثل بعتو لتو الرجل حقه لتو الرجل حقه. نه نه اون حقه رو گذاشتم که مفعول دوم باشه که بفهمی. لتو الرجل حقه یعنی چی؟ یعنی حق این آقا رو بهش ندادم کامل. علیتو حقه حقشو بهش نمیدم. گرفتی چی شد یا نه؟ لتو الرجله مفعول اولشو ذکر کرده، مفعول دومش چی شده؟ نیورده حقه. علیتو مفعول اولشو ذکر کرده، مفعول دومش حقه نیورده. علیتو حقا ازا امیت علیهل. این عبارت رو یه کار دیگه کرده، گوش کنید. این من عبارت رو ناقص آوردم، من حقهو گذاشتم، بذارید لتو الرجله، درست شد؟ خبرهو یا الخبره. الخبره مفعول دومش خبر بوده، کسی ننوشته لتو الرجل الخبره، یعنی اون خبر رو به اون آقا کامل ندادم. علی توهو الخبره، کی میگی اینو؟ ازا امیت علیه الخبره، زمانی که خبر رو برایش معما کنی، بپوشونی، خبر رو بهش ندی. فا اخبرتهو به غیر ما یسألو کن، درست شد؟ و بهش خبر بدی به غیر اون چه که از تو سوال کرده، اون از تو یه چیزی سوال کرده، تو یه چیز دیگه خبر بهش میدی، خبر رو بهش نمیدی، ناقص میکنی دیگه. نشد؟ علا ای حال آقا علت یعلتو با لات یلیتو به یک معناست، یعنی کمش گذاشتم، درست شد؟ حقشو بهش ندادم. دو مفعولی هم هست، یکیش محموز الفاظ، یکیش مجموم اجوف و یاییه، تموش، چیزی نداری. قال رعبه، رعبت ابن العجاج از شعراست، اینطور گفته و لیلتن ذات ندن سریتو ولم یلتنی ان سراها سراها لیتون. هر دو درسته، سرا یسری، سرا و سرا، سرا افسه هست نسبت به سرا، که تو قرآن داریم سبحان الذی اسرا به عبده، یا واللیل اذا یسر، یسری بوده، مصدرش سراست، سرا سرا، هر دو درست. نگاه کنید چی میگه، میگه ولیلتن، این واو ربه است، یعنی ربه لیلتن، چه بسا شبی ذات ندن، ندا یعنی چی؟ باران، شبنم، سرد و بارانی. میگه چه بسا شبی سرد و بگید بارانی، این ذات ندن صفت لیل، سرایتو، سرایتو یعنی چی؟ شب پیمودم، شبگردی کردم. این لیلتن ظرف است برای سرایتو، مقدم شده چون مجرور به رب است. میگه چه بسا شبهایی، رب لیلتن، چه بسیار شبهایی که بارانی و سرد بود ذات ندن، سرایتو، من شب پیمودم، شب روی کردم، چون شبا حرکت میکنم. میگه چه شب، میگه من آدمه، بگید شب پیمایی هستم، شبهای سرد و بارانی زیادی رو بگید پیمودم. ولم یلتنی، ولم یلتنی یعنی مانع نشد منو، انصراها از پیمودن اون شبها لیتون، یعنی مشکلی، این لیتون فاعل لم یلتنی است، یعنی لم یلتنی شیئن انصراها لیتون، چیزی از من کم نذاشت از شب پیمایی اون، بگید مصیبتی، هیچ مصیبتی جلوی کار منو، هیچ مانعی جلوی کار منو بگید نگرفت، من مصممم در شب پیمایی، من دنبال حاجاتم شبهای زیادی دویدم، هیچ مصیبتی، هیچ بدبختی هم جلوی شب پیمایی منو از من نگرفت، منو محروم نکرد. لم یلتنی، درست شد؟ پایین نگاه کنید، فهمیدید عبارت رو؟ ها؟ بعد گفتم لیتون فاعل چیه؟ همین لم یلت نیست، مصدرش دیگه لیت، لم یلت نی لیتون، یعنی لم یمنعنی مانعون، هیچ مانعی جلوی منو نگرفت. شاهدش کجا بود؟ لم یلت نی و لم یلت نی، یعنی عطف و لم یلت نی به جای سرایتوست. و قومون یقولونه، درست شد؟ علا تنی ان الحق و علا تنی ان حاجتی، درست شد؟ ان حقی یا ان حق، ان حقی یعنی حق من، ان حاجتی یعنی از خواستم، یعنی صرفنی انها، یعنی منو بگو منصرف کرد از اون، منو باز داشت از حقم از حاجتم. این الان چیه؟ این علاتنی، ها؟ علاتنی، انحقی، انحاجتی چی بوده؟ علات یولی تو، مثل اقامه بگید یقیمو، رفته به اون باب، لغت و کاری نداره، این تو قرآن نیست، ولی پس بنابراین لاتش به همین معناست، علاتش هم بگید به همین معناست. مثل سرا یعنی شب پیمایی کرد، اسرا هم یعنی شب پیمایی کرد. دوتاش بیه که دوتاش تو قرآن اومده، واللیل اذا یسر سبحان الذی اسرا. اینجا لاتش اومده، علاتش بگید و حجت و منقرعه. میگه اون کسی که خونده لا یعلتکم حجتش چیه؟ میگه لا یعلتکم قوله و ما علتناهم و ما علتناهم. ها؟ این حجت یعنی استدلالش ها. تو قرآن یه جای دیگه میگه چی؟ علتناهم، علتنا، علتا یعلتو، علتا، علتا، علتو، علتنا. میگه این متکلم وحدشه. و ما علتناهم و من قرأ، کسی که خونده یلت کم جعله من لاتا بگید یلیتو. درست شد؟ نشد یا شد؟ چیزی نداره. علتنا میگه از علتا یعلتوست، لا تیلی تو، لا تیلی تو، لا یلت کم من اعمال کم شاید. این رو تیکه رو ما خوندیم، درست شد؟ از تو لغت. اون تیکه که باقی مونده نگاه کنید، ولغیبت رو دیدید کلمه رو تو بعد از تو لغت قطع چهارم، ولغیبت رو اینجا. غیبت چیه؟ غیبت یه معنای لغوی داره، غیبت مصدره، غاب و یغیب و غیبتن مصدر. یه معنای اصطلاحی داره غیبت، مثل صلات، صلات یه معنای لغوی داره دعا، زکات یه معنای لغوی داره نمو. اما زکات یه معنای اصطلاحی هم بگید داره. اینجا معنای اصطلاحیشو داره میگه، میگه ول غیبتو انتز کرل انسانو ان تذکر الانسان من ورائهی به سوء هوفی. غیبت اینه که تو ذکر کنی انسانی رو من ورائهی از پشت سرش به سوء، به یه بدی که هوه، که اون بدی این هوه میخواد به سوء، هوفیه درش هست. فعضا ذکرتهو به ما لیس فیه فهوول بحت و ول بهتان، میشه بهتان. اگر بیای یه بدی بهش بگی که توش نیست، تمام شد، میشه بهتان. و شعوب، شعوب چیه؟ هو الذی، درست شد؟ و شعوب هو الذی یسقر شأن العرب ولا یرا لهم فضلا علی غیرهم. میگه اونیه که یسقر شأن العرب ولا یرا لهم فضلا علی غیرهم. سمو بذالک لأنهم تعولوا و جعلناكم شعوبا على ان الشعوب من العجم كالقبائل من العرب. نهضت شعوبیگین اینا رو شنیدید یا نه؟ شعوبیگری که به قول خودمون این بحث های مثلا حالت آنارشیستی و حالت به هم ریختگی. میگه از شعوب هو الذی، شعوب به کی میگن؟ شعوبیگری، شعوبیگین. کیان هو الذی یسقر شأن العرب. شعوبی ها به این کسانی میگفتن که ایرانی تبار یا به قول خودمون این تیپی بودن و عرب ها رو در شأنشون پایین می آوردن و اونها رو میکوبیدن. مشخص شد نهضت شعوبیگری یعنی نهضت پس زدن عرب. میگه شعوب که جمعش میشه شعوبیین، شعوب به کی میگن؟ هو الذی، همون ملی گرا احسن، هو الذی یسقر شأن العرب ولا یرا له فضلا علی غیره. ها، اصلا برای عرب فضلی نسبت به غیر نمیبینه. خب سمو بذالک، چرا بهشون گفتن شعوب؟ چرا به اینا گفتن شعوبی؟ میگه لعنهم تعولوا، میگه زیرا اینا اومدن تعویل کردن آیه و جعلناکم شعوبا رو بر چی؟ الا ان الشعوب من العجم کالقبائل من العرب. اینا اومدن گفتن که شعوب از عجم مثل قبائل است از بگید عرب. قبائل تو عربا داریم، شعوب توی بگید عجما داریم. مشخص شد؟ یعنی اون موقع جعلناکم شعوبن و قبائل، میدونی چی میشه؟ یعنی شماها رو قرار دادیم یه مش ایرانی و غیر عرب و اونا رو قرار دادیم یه مش عرب و غیر عجم. یعنی شما رو عرب و عجم کردیم. گرفتی چی شد یا نه؟ در صورتی که این نیست، این آیه معناش این نیست. و اگر برید نگاه کنید تو ملل و نحل شهرستانی یا کتاب‌های این چنینی، نهضت‌های شعوبی‌گری رو ببینید، می‌بینید که خیلی از نهضت‌ها وجود داشته که اینها در واقع بر علیه عرب چیه؟ تاختن و عرب زدایی کردن. میگه و قال ابو عبیده، ابو عبیده گفته از شعوب و العجم، گفته شعوب عجمان هستن. و اصله مند، و اصله مند تشعب باید باشه، اصلش از شعبه شعبه شدنه. و هو کسرت و تفرق هم فی النسب، اصلش از شعبه شعبه است، تشعبه. میگه چرا با اونا گفتن شعوب؟ میگه به دلیل اینکه بگید نژادهای متعدد دارن. و هو کسرت و تفرق هم فی النسب. و یقال و شعبته یعنی جمع، جمعته، شعبته یعنی جمعته، و شعبته یعنی فرقته. از لغات متضاد ده ها، متوجه شده یا نه؟ شعبته یعنی جمعته، شعبته یعنی شعبه شعبش کردم، یعنی متفرقش کردم، فرقته. و هو منال از ده، شعبته هم به معنای چیه؟ جمعش کردم، شعب تو هم به معنای تیک تیکش کردم. میگه شعوب که اینجا گفته مال عجم هاست و بگید به معنای تیک تیکه شدن. خب اینم بگذاریم، اینو ما خیلی بهش اعتباری قائل نشیم. اون ملت این متداول امروزیه، این از کلمات بگید امروزیست که نقل مکان کرده، یعنی به اون معنای قبلی خودش بگید نیست، نقل مکان کرده، الان به عنوان ملته، ملت ایران، ملته از شعب العراقی، از شعب ایران. خب یه دونه معنایی برای اون شعر نوشته، کتاب شما داره پایین ول معنا حاشیه داری؟ ها؟ نه تو همون شعر ولیلت انزات ندن سرهی تو دارید؟ دارید حاشیه‌شو؟ یا حاشیه داره اللیت از صرف و انشه دا؟ میگه لیت اون بالا که من گفتم ولم یلتنی ان سراها لیتون، لیتون چیه بگید؟ بستر خود لیته. و اینجا به معنی اسم فاعل لیت، اینو نگفته، لایت به معنای اسمه بگید فاعله، یعنی لائت. لائت یعنی چی؟ یعنی مانع. لم یلتنی ان سراها لائتون، یعنی مانع نشد منو از شب پیمایی های اون لائتون. لایت مصدر به معنای اسم فاعل، مثل زیدون عدلون، عدلون به معنای عادلون. این لغتیه که اینجا بدون. خب بیایید سر ولا یغتب تو قوله، تا اینجا خونده بودیم نه؟ درسته؟ و قوله ولا یغتب بعضکم بعضا نزل فی رجلین من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اغتابا رفیقه هما. اغتابا یعنی چی؟ غیبت کردن این دوتا رفیقشون رو. میگه نازل شد در مورد دوتا از اصحاب پیغمبر که رفیق خودشون رو غیبت کردن. و هو سلمان، و اون رفیق غیبت شده سلمان بود. بعثاه الی رسول الله، این دو نفر سلمان رو روانه کردن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. لیعتی لهما به طعام، تا اینکه به اون گفتم ما گرسنه مونه دیگه، به قول معروف داریم از گرسنگی هلاک میشیم، سلمان پاشو برو پیش پیغمبر ببین چیزی داره بگیر بیار بخوریم. حالا تو اون روایتی که هست این خیلی ضعیفه، چون اون دوتا شأنی داشتن در بین عرب، یعنی اینقدر در مکه گرسنگی بهشون تاخت نمیشده که بیانو بگم برو از رسول خدا مثلا ببین نونی چیزی داره بگیر بیار بخوریم. میگه سلمانو فرستادن و لیعتی لهما به تعامن فبعثه الى اسامه ابن زید، رسول خدا اونو فرستاد پیش اسامه. اسامه ها فبعثه، یعنی سلمان رو بعثه رسول خدا، الى اسامه ابن زید و کان خازن رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسامه در واقع میشه بگی انباردار میگه رسول خدا خازن انباردار رسول خدا بود. علا رهلهی، رهل یعنی بار شدارش، انباردار او بود علا رهلی. فقال ما اندیشیان، اسامه هم بهش گفت به سلمان که برگرد من چیزی ندارم، رسول خدا فرستاده چیزی بد بدن من ندارم. فعاد الیه ما، اینم برگشت اومد پیش اون دو نفر که فرستاده بودنش. فقالا، برگشتن گفتن بخل اسامتو، گفتن اسامه بخل کرده داشته و نداده، درست شد؟ و قالا لسلمان، برگشتن به سلمان هم گفتن لو بسناه و الا بئره سمیحته لغار ما اوها، گفتن این اینقدر بدقدمه، در مورد سلمان هم غیبت کردن، گفتن کاش کستیگر رو فرستاده بودیم، این سلمان رو لو بسناه و الا بئره سمیحه، چاه سمیحه یه چاه خیلی پر آب و عمیقی تو مکه بوده، میگه اگر اینو بفرستیم سر اون چاه سمیه هم لقار ماوها، آبش چی میشه؟ خوش میشه. یعنی این بدقدمه، اگه میفرستادیمش دریان برامون آب بیاره خوش میشه. گرفتی چی شد یا نه؟ یعنی غیبت کردن هم سلمان رو هم بگید سمن تلقا، درست شد؟ یتجسسان عند اسامت ما امر لهما بهی رسول الله. ثم انطلقا یعنی چی؟ سپس این دو نفر راه افتادن، یتجسسان تجسس میکردن، عند اسامت نزد اسامه چی رو تجسس میکردن؟ ما امر لهما بهی رسول الله، رسول خدا گفته بود که یه دوتا نون مثلا به اینا بده، داشتن تجسس میکردن تو بار و بندول آقای اسامه که ببینن این مثلا نانی داشته و نداده یا بگید تجسس هم کردن. فقال لهما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول خدا وقتی دید اینا دارن بار اون رو تجسس میکنن و غیره، گفت ما لی ارا خزرت اللحم فی افواه کما، گفت منو چه شده تعجب میکنم، چرا من دارم میبینم سبزی گوشت رو، تیرگی گوشت رو فی افواه کما، در دهانهای شما، چرا من احساس بکنم که گوشت در دهانهای شما بگید وجود داره، گوشت خوردید، چرا گوشت لای دندانهای شما میبینم؟ قالا یا رسول الله ما تناولنا یومنا هازا لحما، گفتن ای رسول خدا ما اصلا امروز گوشتی نخوردیم، گوشت ندیدیم. قالا زلتم، زللتم، زلتم، هر دو درسته، درست شد؟ چون زله یعنی تمام روز، گاهی اوقات به خاطر اینکه دو تا لام کنار هم میاد یکیشو چیکار میکنن؟ حذف میکنن، میگن زلتم، گاهی اوقات میگن زللتم. زللتم تأکلون لحم سلمان و اسامه، یعنی تمام روز شما داشتید گوشت سلمانو بگید اسامه رو میخوردید، غیبت میکردید. فنزلت الایه، آیه نازل میشه. حالا این تعبیر نکرده به اینکه اون دو نفر شده، ولی واقعا این شأن نزول، شأن نزولی نیستش که با ساختار به قول معروف زندگی رسول خدا در مکه و اون دو نفر و نوع رفتار سازگاری داشته. گاهی بعضی ها برای خاطر اینکه همه آیات شأن نزول داشته باشه و برای بعضی فضائل درست کردن، برای بعضی رضائل چنین شأن نزول هایی را هم نداره. قال فنزلت الآیه و عن ابی قلابه قال ان عمر ابن الخطاب، نقل شده قال ان عمر ابن الخطاب قدس ان ابا ان ابا مهجن، نه مهجن از ثقفی، یشرب الخمر فی بیته هو و اصحابه، فانطلق عمر حتی دخل علیه. میگه عن ابی غلابه نقل شده قال ان عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب حدثه، خبر داده شد. حدثه یعنی خب بره، خبر اخبره، خبر داده شد. خبر داده شد چی؟ ان یعنی به ان، خبر داده شد که به ان ابا مهجن از ثقفی، این ابا مهجن ثقفی، یشرب الخمر فی بیته، داره بگو شراب میخوره در خانهش، هو و اصحابه، این اصحابه حد شده به جای فاعل این یشربو که هوه توشه، این هوه ضمیر تأکیدیشه، مثل اسکن انت و زوجو کل جنه. خبر شد که این آدم داره خم می نوشه در خانه با اصحابش، فانطلق عمر حتی دخل علیه، راه افتاد و وارد برو شد. فاذا لیس عنده الا رجل، پس ناگاه دید پیش این آقای بگید ابو مهجن از ثقفی از بنی ثقیف هیچ کسی نیست جز یه آقا. فقال ابو مهجن یا امیر المومنین، این مال اون دوران برای دوران خلیفگیه، خلیفه ثانی نقل کردن. فقال ابو مهجن یا امیر المومنین ان هذا لا یحل لک، گفت این بر تو جایز نیست. قد نهاک الله عن التجسس، خداوند تعالی ما رو نهی کرده از تجسس کردن، به خانه کسی رفتن و اسرار زندگی کسی رو تجسس کردن، این از شما زیبنده نیست. فقال عمر ما یقول هذا، این چی میگه؟ قال زید ابن ثابت و عبدالله ابن الارغم، عبدالله ابن ارغم زید ابن ثابت گفتن صدق یا رسول الله یا امیر المومنین، گفتن راست میگه. قال فخرج عمر و ترکه، خارج شد و او رو رها کرد. و خرج عمر ابن الخطاب ایزن و معه عبدالرحمن ابن اوفن، درست شد؟ خارج شد و با او عبدالرحمن ابن اوف بود. چی؟ نه این اون نیست، این مال من عبارت هم نمیدونم چی اصلا پاک شده. خب میگه و خرج عمر ابن الخطاب ایزن و معه عبدالرحمن ابن اوفن، درست شد؟ فتبینت لهما نارون. آها این چیز باید باشه، اشا یا اشی یا اشان، یعنی در شب حرکت میکردن، درست؟ فتبینت لهما نارون، آتشی برای اونها مشخص شد، ظاهر شد. فعتیا وستعزنا ففتح الباب فدخلا فاذا رجل و امرأة تغنی، درست شد؟ میگه دری باز شد و رفتن تو، دیدن یک آقایی و یک خانمی هست و اون خانم داره میخواند. بگذارید این قصه بمونه، بقیه‌اش رو اول جلسه بعد بخونم. قصه شد.